suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 sierpnia. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wbrew sugestiom władz Izraela, Marek Magierowski pozostanie ambasadorem Polski w tym kraju, mówi w Trójce wiceszef naszej dyplomacji. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym deszczem, wiatrem i gradem. Wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Polscy paraolimpijczycy szykują się do wyjazdu na igrzyska w Tokio. Dziś odbiorą powołanie do kadry. Marek Magierowski pozostaje naszym ambasadorem w Izraelu, zapewnił w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Gość letniego salonu Trójki odniósł się do rekomendacji izraelskiego MSZ, by polski ambasador po urlopie nie wracał do Izraela. On swoją funkcję sprawuje w sposób najlepszy z możliwych. Myślę, że nawet krytycy rządu przyznają to, że jego wielka praca na rzecz budowy dobrych stosunków polsko-izraelskich to jest ogromna wartość. Niestety mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której to, że Polska chce takich dobrych relacji z Izraelem, zarówno dwustronnych, jak i na forach międzynarodowych, nie spotyka się z wzajemnością, mówiąc bardzo delikatnie, bo tak naprawdę spotyka się z wrogością, spotyka się z atakami, spotyka się z agresją. W reakcji na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, izraelski minister spraw zagranicznych poinformował, że nowy ambasador Izraela nie pojedzie do Warszawy. Dyplomata miał przybyć do Polski w najbliższych dniach. Rankiem w Pradze wylądował pierwszy czeski samolot wojskowy z ewakuowanymi z Kabulu. Czeski rząd nie ujawnił, ile przygotowano lotów ewakuacyjnych. Stolica Afganistanu od wczoraj jest pod kontrolą talibów. Premier Andrej Babisz poinformował, że na pokładzie pierwszego wojskowego samolotu, który odleciał z Kabulu, znalazło się 46 Czechów oraz miejscowych współpracowników wraz z rodzinami. Przepraszam, że nie jesteśmy bardziej konkretni. Do zakończenia akcji nie będziemy informować o szczegółach, napisał na Twitterze premier, powołując się na względy bezpieczeństwa. Wicepremier, minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek uznał udany start za cud. Biorąc pod uwagę, jak szybko pogarsza się sytuacja na lotnisku w Kabulu, uznaję to za cud, że naszej maszynie udało się wystartować, napisał wicepremier, załączając nagranie z lotniska, na którym panuje chaos. Samolot z ewakuowanymi z Kabulu wylądował na lotnisku wojskowym w Pradze kilkanaście minut po godzinie 6. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. W 12 województwach na wschodzie, południu i w centrum kraju spodziewane są burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem. Na południowym wschodzie będzie upalnie. Termometry miejscami wskażą ponad 30 stopni. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego oraz wschodnich części województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. W trzech województwach na południowym wschodzie Polski, w Małopolsce, na Podkarpaciu i częściowo na Lubelszczyźnie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. 102 lata temu w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była masakra górników z kopalni Mysłowice, którzy domagali się zaległych wypłat. Dr Mirosław Węcki z katowickiego IPN-u podkreśla, że powstańcami byli mieszkańcy regionu z różnych grup społecznych. Mówiąc powstańcy, przede wszystkim mamy na myśli ludzi, którzy z bronią w ręku uczestniczyli w tych powstaniach. A można by to także poszerzyć o ogromną liczbę działaczy. Pierwsze powstanie śląskie było według historycznych opracowań spontanicznym zrywem polskiej ludności, którego celem miało być przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Upadło po 10 dniach. Nominacje olimpijskie odbiorą od prezydenta polscy sportowcy, którzy wystąpią w letnich igrzyskach paraolimpijskich w Tokio. Uroczystość zaplanowano po południu w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. W skład reprezentacji Polski na Igrzyska Paraolimpijskie wchodzi 89 sportowców, którzy powalczą o medale w 12 dyscyplinach. To 56 zawodników i 33 zawodniczki. Do Japonii wylecieli już para wioślarze, para tenisiści ziemni oraz para lekkoatleci. Sportowcy przygotowują się do zawodów na obozach klimatycznych. Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają do 5 września. W 2016 roku w Rio de Janeiro polscy sportowcy zdobyli 39 medali, w tym 9 złotych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Polskie Radio jest patronem medialnym reprezentacji Polski na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jaka pozytywna piosenka, prawda? Ja życzę Państwu tak samo pozytywnego dnia i dodam, że singiel, który przed chwilą usłyszeliśmy, podbił w 2006 roku europejskie zestawienia. W Wielkiej Brytanii album zdobył status platynowej płyty. Już za chwilę, w Trójce przed południem, przeniesiemy się do Białej Podlaskiej. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't nobody know. Co roku w Białej Podlaskiej odbywa się festiwal imienia Bogusława Kaczyńskiego. Niedawno minęła piąta rocznica śmierci tego wybitnego popularyzatora muzyki poważnej, a festiwal imienia Bogusława Kaczyńskiego odbył się już dwa razy. Zostały pokazane m.in. widowiska muzyczne w reżyserii Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego, który jest teraz gościem Trójki przed południem. Dzień dobry. Witam serdecznie panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy. W związku z pandemią ubiegłoroczna gala, festiwal odbył się w formie hybrydowej. Jak będzie w tym roku? No i co będziemy mogli zobaczyć podczas festiwalu? W tym roku mam nadzieję, że będzie już lepiej. Przede wszystkim zorganizujemy bardzo dużo wydarzeń i nawet jeżeli niektóre z nich pojawią się w formie hybrydowej, to chyba jest w ogóle dobre na przyszłość, żeby publiczność mogła obejrzeć dane wydarzenie, ale żeby równocześnie ono poszło w świat gdzieś dalej, prawda? Bo rzeczywiście mamy odgłosy ludzi z różnych stron, nawet dalekich, ze Stanów Zjednoczonych czy Kanady, czy Australii, gdzie działalność Bogusława Kaczyńskiego była szeroko znana i był postacią wyjątkową w polskiej kulturze. A festiwal imienia Bogusława Kaczyńskiego odbywa się w Białej Podlaskiej właśnie dlatego, że jest to miasto urodzenia Bogusława Kaczyńskiego. Ten chłopak z Białej Podlaskiej zrobił wielką karierę ogólnopolską, stał się najsłynniejszym popularyzatorem muzyki poważnej w naszym kraju. Więc w ramach tego festiwalu w tym roku przygotowujemy bardzo dużo atrakcji. Zaprezentujemy na inaugurację spektakl Ordonka Miłość Ci Wszystko Wybaczy z wielką gwiazdą musicalową Marią Meyer, która wielokrotnie występowała na festiwalu imienia Kiepury w Krynicy Zdroju na zaproszenie Bogusława Kaczyńskiego i w sali kongresowej w galach telewizyjnych w TVP. I ta Ordonka to jest taka niesamowicie sentymentalna podróż do czasów przedwojennych, prawda? Wszyscy przecież nucili piosenki Ordonki, wszyscy ją kochali. Była wyjątkową gwiazdą, ikoną kina i estrady w Polsce. Zaprezentujemy też spektakl Być jak Charlie Chaplin z Mateuszem Deskiewiczem, aktorem Teatru Muzycznego w Gdyni, który już występował z tym spektaklem między innymi w Armenii, na Litwie i na Ukrainie i w Polsce otrzymał wiele nagród za to przedstawienie. I to jest też takie nawiązanie do historii niesamowitej postaci, prawda? Charlie Chaplin stał się wyjątkową osobą w historii kina światowego. Jako komik wybitny, ale też miał bardzo skomplikowany życiorys i właściwie tego też dotyka ten spektakl. To nie jest przedstawienie lekkie, łatwe i przyjemne o Chaplinie. Oczywiście Mateusz Deskiewicz wciela się w pewnym sensie w postać Chaplina, ale równocześnie jest jakby z boku, jest aktorem współczesnym. Ordonka też nie miała łatwego życia. Ciekawe zetknięcie się z legendą. Zaprezentujemy też w ramach kina takie wspaniałe filmy musicalowe jak Chicago, czy film dokumentalny Pavarotti o artyście uwielbianym przez miliony ludzi na całym świecie i także przez Bogusława Kaczyńskiego, który miał z nim bezpośredni kontakt. To jest takie niezwykłe dla nas. Poza tym w ramach festiwalu zaprezentujemy premierę koncertu inscenizowanego skomponowanego na motywach, właściwie skrzypka na dachu, ale nie tylko. To będzie przedstawienie autorskie Zbigniewa Maciasa, który ma właśnie taki jubileusz wspaniały 40-lecia pracy artystycznej. To będzie jego benefis, który powtórzymy w Teatrze Muzycznym w Łodzi, z którym jest związany, ale także przez 20 lat był artystą, który etatowo był związany z Operą Narodową, Teatrem Wielkim w Warszawie. Także to wielka postać w polskiej kulturze i spektakl będzie się nazywać Gdybym był bogaczem. Oczywiście wiadomo, do czego nawiązuje i nawiązuje do postaci Tadego Mleczarza, którego też znają ludzie na całym świecie. I tytuły piosenki z tego musicalu słynnego. Tak jest. Odbędzie się również premiera spektaklu Wielka Sława Bogusława. No oczywiście opowiadać będzie o wątkach z życia Bogusława Kaczyńskiego. Chce pan co takiego dokładnie, jakie wątki z jego życia podkreślić w tym projekcie? Ja nad tym spektaklem pracuję już od ponad roku i rzeczywiście to jest bardzo trudne. Zetknięcie się z też legendą, prawda? Bogusław Kaczyński jest już taką postacią w historii kultury narodowej wyjątkową i wybitną. I właśnie co zrobić, jak go pokazać? Nie w sposób taki sztampowy, nie pomnikowy, bo też tego nie lubił, ale anegdotyczny. I będzie to taka podróż sentymentalna troszkę, dotycząca Podlasia i Białej Podlaskiej oczywiście, krainy jego dzieciństwa, takiej trochę jakby mitycznej. Kochał niesamowicie swoich rodziców, do których wracał nawet z końca świata, nawet ze Stanów Zjednoczonych kiedyś przyleciał na święta, mimo że mógł spędzić na Florydzie, to jednak stwierdził, że nie, musi być polska atmosfera, choinka i muszą być rodzice. Inaczej sobie tego nie wyobrażał. Więc oczywiście ten spektakl będzie się skupiać na takich wątkach ważnych z życiorysu pana Bogusława, który zaczynał karierę jako pianista. A jeszcze więcej o Bogusławie Kaczyńskim opowiemy już za chwileczkę. Naszym gościem jest Krzysztof Korwin-Piotrowski. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie. A w Trójce przed południem rozmawiamy o trzecim festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego. Z nami jest Krzysztof Korwin-Piotrowski. Porozmawiajmy o korzeniach, czyli o samym Bogusławie Kaczyńskim, który był słynnym dziennikarzem, publicystą muzycznym, no właściwie człowiekiem legendą, a szerszej publiczności był znany jako taka osobowość telewizyjna, radiowa, elegancki dżentelmen w muszce, zawsze pamiętam. I to też z dzieciństwa, z klasą zapowiadającym muzyczne objawienia. Jaka była droga kariery Bogusława Kaczyńskiego? Tak, pan Bogusław właśnie pochodził z Białej Podlaskiej, niewielkiego, ale pięknego miasta, niesamowicie uroczego, i tam uczył się gry na fortepianie, ale później jeździł do Warszawy do profesora Lewieckiego, skończył średnią szkołę muzyczną w Warszawie i później studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie, ale teorię muzyki, bo jednak stwierdził, że nie będzie jakimś wybitnym pianistą, a stał się wybitnym mówcą. I właściwie to ta kariera jego się tak zmieniła swoje tory, dlatego że zaprzyjaźnił się z Adą Sari, jedną z największych gwiazd operowych polskich, która zrobiła wielką karierę światową, i ona tak naprawdę otworzyła mu oczy na świat opery, i ona poznała go z innymi gwiazdami operowymi i tak się zakochał w tej sztuce operowej, że poświęcił jej całe swoje życie. No i rzeczywiście w tym naszym spektaklu Wielka Sława Bogusława będziemy śledzić trochę drogę jego kariery niezwykłej, ale także oczywiście jako dyrektora wspaniałych festiwali w Łańcucie i w Krynicy-Zdroju. Ten festiwal w Łańcucie realizowany przez niego w latach 80. razem z Telewizją Poznań i Zbigniewem Napierałą, który był wtedy szefem telewizji, sprawił, że o tym festiwalu było głośno nie tylko w Polsce, ale też za granicą, bo udało mu się sprowadzać tam największe gwiazdy z mediolańskiej La Scali między innymi, ale także gwiazdy piosenki, takie jak Juliet Greco. No a później Krynica, przecież przez 20 parę lat był dyrektorem wspaniałego festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Poświęcił połowę życia tej Krynicy i gale telewizyjne, zwłaszcza w Dwójce, prawda, były oglądane też przez miliony Polaków i Polonie też na całym świecie. Więc Bogusława pokażemy też jako postać niezwykłą, która była zakochana w muzyce, ale także kochały się w nim kobiety. Pisały do niego niesamowite listy, na przykład pani Kostrzewska czy pani Artemska. No, my mamy te wszystkie listy w Fundacji Orfeo imienia Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie, więc oczywiście też pokażemy, zaprezentujemy to państwu, ale też myślę, że będzie bardzo wartościowe to, że Małgorzata Walewska, wielka gwiazda operowa światowej sławy, wystąpi w tym naszym widowisku, a także Nikola Kornutiak, baryton świetny z opery lwowskiej, i towarzyszyć nam będzie orkiestra Teatru Muzycznego w Lublinie pod dyrekcją maestro Przemysława Fiogajskiego. I właśnie chciałbym podkreślić znakomitą współpracę z Teatrem Muzycznym w Lublinie, który przygotowuje koprodukcję z nami, z Fundacją Orfeo, tego spektaklu. No i świetna współpraca z miastem Biała Podlaska, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, z prezydentem Michałem Litwiniukiem i dyrektorem Bielskiego Centrum Kultury Zbigniewem Kapelą. My już niedługo uruchomimy bilety do sprzedaży. Część wydarzeń będzie bezpłatnie. A kiedy premiera? To jest pytanie. Premiera 26 września na zakończenie festiwalu. My będziemy organizować także przystanki muzyczne tego festiwalu w różnych miejscowościach polskich, dużych i małych. I jesteśmy bardzo zainteresowani też współpracą z organizatorami w Polsce, bo chcielibyśmy, żeby ten festiwal imienia Bogusława Kaczyńskiego, który oczywiście ma swoją bazę wspaniałą Białą Podlaską, żeby był też prezentowany w innych miastach, tak? Ale oczywiście jako przystanki muzyczne i idziemy właściwie w ślad za Bogusławem Kaczyńskim, tak, który jest, te przystanki robił źródła kiedyś festiwalu źródła imienia Kiepury. Dziękujemy bardzo. To tak zapraszamy państwa w takim razie do Białej Podlaskiej, gdzie narodził się Bogusław Kaczyński, czyli legenda polskiej muzyki, proszę państwa. Z nami był Krzysztof Korwin-Piotrowski. Dziękuję serdecznie. Powodzenia. Dziękuję również. I do zobaczenia. Dziękuję, mam nadzieję. Do zobaczenia.

tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście? To nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Co wszystko tobą pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś? Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. W Trójce przed południem przenieśmy się teraz, proszę państwa, do świata ekonomii, który objaśni państwu Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. A pewne rzeczy do wyjaśnienia są trudne, a może nawet lekko zdumiewające. PKB w drugim kwartale przebił poziom sprzed pandemii i wyniósł 10,9%. Tak wynika z piątkowych danych GUS-u. Czy to oznacza, że spowolnienie gospodarcze mamy już za sobą? No i czy tak imponujący dwucyfrowy wynik się utrzyma? Cytuję, pandemiczny rollercoaster za nami. Dwucyfrowego wzrostu PKB już nie powtórzymy, ale bardzo prawdopodobne jest szybkie tempo około 5% rok do roku przez kilka kwartałów. Tak ocenił na Twitterze dane GUS-u Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dziś o 14:00 Narodowy Bank Polski przedstawi raport na temat inflacji bazowej. Zobaczymy, o ile wzrosły ceny w lipcu, nie wliczając tych najbardziej wahających się, czyli na przykład paliw i energii. Prawdopodobnie dane GUS-u pokażą solidny wzrost. Przypomnijmy, wskaźnik inflacji wyniósł w lipcu 5%, co ostatecznie potwierdził już w piątek Urząd Statystyczny, a to najwyższy poziom od dekady. Dla porównania czerwcowa i tak wysoka inflacja wyniosła 4,4%. Tymczasem bank inwestycyjny Goldman Sachs prognozuje, że inflacja w krajach Europy Środkowej jest przejściowa. Według banku galopująca inflacja to efekt rosnącej ceny ropy oraz nagłego skoku popytu w tych sektorach gospodarki, które w czasie lockdownów zamarły, czyli chodzi na przykład o turystykę czy gastronomię. Takie stanowisko banku wzmacnia narrację szefa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, który, jak państwo wiedzą, również jak dotąd konsekwentnie twierdzi, że inflacja odpuści, gdy tylko minie popandemiczny efekt szoku. Chińska gospodarka rośnie, ale ma zdecydowanie mniej paliwa. Lipcowe dane na temat produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej okazały się dużo słabsze od tych, które były oczekiwane przez rynek. Ponad 1,5 miliona euro. Za taką kwotę wylicytowano 14 koni w czasie aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Najdroższe okazały się gniady ogier Ecuador i siwa klacz Amandorissa po 450 tysięcy euro. Mamy eksplozję głodu popcornowego. Sprzedaż w barach wzrosła do poziomów niespotykanych przed pandemią. To o wiele wyższy efekt niż oczekiwany, tak twierdzi prezes sieci King Helios i dodaje, że grupa podniosła swoje prognozy. Początkowo zakładała frekwencję po ponownym otwarciu kin na poziomie około 35% tej sprzed pandemii, tymczasem w czerwcu było to około 70%. To wszystkie informacje gospodarcze przed południem. Dobrego dnia i dobrych decyzji inwestycyjnych państwu życzę. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Thank you.